دی چینو خرد هستمی نمافه دن تنیو فیال چو دیکیو زمر سی پو تا فال بسو نو شون جرد اشتو سی دو ده برگد do bindesh vet se jeta esht dram e vërtet edhe pse as tani më nuk u pa nuk ka rrug s'ka njeri që